Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сяргей Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларускае замежжа пра студэнцкую летнюю працу на будоўлях у Амерыцы і Францыі. Але перш падарожжы «Свабоды» пра мястэчка Куранец Вялейскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі. Перасекчы мяжу сучаснай Беларусі, не паказваючы візы і не марнуючы часу на мытны кантроль. Дзе такое магчыма? А я вам скажу, у літоўскім курортным мястэчку Друскенікі, дзе знаходзіцца дзіцячы санаторый Беларусь. Тут лекуюць ДЦП, дзіцячы цэрэбральны параліч. Карпусы санаторыя і зямля вакол іх – гэта беларуская тэрыторыя. Так што адчыняем брамку і апынаемся ў Беларусі. Новае падарожжа свабоды ў літоўскія Друскенікі і ў друскенецкую Беларусь. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск падарожжаў свабоды. Пра мястэчка Куранец Вялейскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Шмат я бачыў аграгарадкоў, але такога узорна-паказальнага, як зрабілі з мястэчка Куранец, што на Вялейшчыне, напэўна, яшчэ не сустракаў. Старая грамадзянская забудова, якая дасталася нам ад габрэяў, стаіць свежапафарбаваная ў вясёленькія колеры, асфальт роўненькі, як у еўрапейскіх сталіцах, тратуары вымеценыя. Адным словам, жыць і радвацца. Па чыстым тратуары ідуць два селяніны, работнікі мясцовага СВК. І, скажам шчыра, не гарманіруюць выразы іхніх твараў з вясёлкавым наваколлем. Адзін каржакаваты, другі высокі, абодва пад лёгкім шафе, але нагода, відаць, невясёлая. На сваё пытанне пра жыццё-быццё я атрымаў такі шчыры і вобразны адказ, на які не разлічваў. Скажыце, што ў калхозах людзі рабы, да. Нас не прадаюць. Или не боитесь? Еба, как по показу получается, как Буратино. И что еще, я вам скажу, работаем. У нас вообще новая техника. Комбайны новые, тракторы новые. Работаем по 14 часов. С весны до осени. Домой эксажители приходишь. Эксажитель. Як высветлілася, гутару я са шчаслівымі насельнікамі новых дамкоў. Сам таго не хочучы, я справакаваў палітычную спрэчку паміж сябрамі. У перамешку з матамі маё вуха лашчылі словы пра дэмакратыю і канстытуцыю. Ну, а вот будуць выбары, восьмі, парламент. Ну хто? Это палітыка, понимаешь? Ну. Каждый борцы на своё место, вот усё. Это што, красивыя слова і... Вот перед выборами кинуть там это мясо. Ну, честно скажу, мы рабы. Мне так хочется крыть прям вещь Белоруссию, что мы рабы. Реально мы рабы, а не люди. Мы рабы. Мы ничего не имеем правильного, ничего. Вот получил этот дом, я себе проговор подписал. Щена обещали. И хоть дайте людям щена. И мне говорят, не нравится, оставляю новый трактор, забираем комбайн, выселяйте с хаты. Это что, разговор? Мы рабы. Больше, что нагорело на сердце. Але при гэтым Лукашенко, ён хорошы. Не, президент у нас хорошы. Хорошы. Хорошы. Шо? А чем должен хороший? А что? Гляди, у нас войну нету. У нас нема демократии. У нас диктатура, блядь. Какая у нас конституция соблюдается? Слухай далей. Почему сейчас вот начинается уборочная, как вот посевная уборочная кампания? В городах знаешь, что, я люди процветают. Ракит. Песни гуляют, а вёска не городок, он говорит. Вот городки давай построим, люди кинутся. Никто не кинется в эти городки. Надо было раньше 20 лет их строить, эти городки. Потом, может, молодежь бы подумала, пошла по этой городке. Найстарэйшы жыхар Куранца Анатоль Балкоўскі, 85-гадовы ветэран вайны, высачэзны, моцны волат, прайшоў усю вайну артылерыстам. Но немцы знали, когда мы переезжали, не знали. Они называли нас «Чёрной смерть». Чаму? Потому что у нас были все виды артиллерии на быстром ходу. Мы ещё вот были под Кёнігсбергам, потом раз под Варшаву, за ночь. Але большага страху, чым на вайне, па словах спадара Анатоля, ён нацярпеўся ў мірны сталінскі час, калі быў старшынём выбарчага ўчастку на парламенцкіх выбарах 1946 году. Я тады быў прэзідэнтам избірательнага ўчастка. в школе был участок, и вот две женщины и мужчина был. И его вопрос такой задали. Ну, между нами. Кто главнее, Сталин или Ленин? Вот ты им попробуй скажи. Знакомый в горкоме партии, вот он приехал вот этот и сказал, ты знаешь, что теперь ты можешь попасть в черную сходу при сталинском режиме. Хотя мы знаем, Ленин главнее. Просто культ, патриотизм в то время. Сталин, Сталин. Ну, вот и выборы, помню, были о таком, это году, 56-м, кажется, нет, 46-м. Нас проводили в зал, такой портрет большой, на метра три высотой. Цветы тут были посажены. И приходим сразу, бутербродик или под, да, с колбасой и 100 грамм. Проголосовали тогда. Ну, вот я помню. С тех часов, как бачим, изменилось не шмат, але прогресс есть. Новому поколению уже можно не думать над провокационным питанием, кто Украине головнейший. Отказ висит на всех стенах и стендах. На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте розказ з Дмитра Бартосіка про містечко Куранець Вялійського району. Я довго блукав по Куранцы у пошуку цікавага. Сапраўды тут ёсць што паглядзець. Дзе некалі быў касцёл, засталася брацкая магіла паўстанцаў Каліноўскага, што загінулі ў няраўным баі каля мястэчка. Побач магілы легіянераў Пілсудскага. На ўскраіне мястэчка зроблены мемарыял памяці куранецкіх габрэяў, чые жыцці абарваліся ў вялізнай яміне. У местачковай бібліятэцы ёсць нават невялічкі музей, дзе я з цікавасцю разглядаў старыя геаграфічныя мапы, на якіх няма Вілейскага мора. Але радыйшчыку трэба гаварыць, а не глядзець. А ўсе мае суразмоўцы былі, мякка кажучы, банальнымі. Маладая дзяўчына ў бібліятэцы, якая любіць любоўныя раманы і не чытае па-беларуску. Школьніцы, якія не разумеюць беларускую мову і не ведаюць, дзе ў іхным мястэчку магіла паўстанцаў. Маладзён, які звольніўся з СВК, каб перабрацца ў сталіцу. Шматлікія бабулі, шчаслівыя самой наяўнасці ў іх пенсіі. Усё гэта было за маю практыку сотні разоў. Я хацеў знайсці суразмоўцу годнага гэтага мястэчка. І дзе вы думаеце, я яго знайшоў? Правільна. Усіх самых цікавых і разумных суразмоўцаў трэба шукаць каля местачковых корчмаў. І хай мястэчка ператварылася ў аграгарадок, а карчма мае назву «бар», палёт разумных думак у яе заўсёднікаў за стагоддзі не паменшаў. Былы выкладчык гісторыі, краязнаўца Канстантін Кляўда, запіў даўно. За п'янкі страціў працу, але толькі непавагу былых вучняў. Яго тут ведаюць усе і адклікаюцца аб ім вельмі цёпла. Гэтаму 60-гадоваму спадару не дасі больш за палтіннік. Настолькі молада ён выглядае. Спадар Канстантін запрасіў вашага пакорнага слугу ў госці, папрасіўшы прабачэння за непрыбранасць. Непрыбранасць уяўляла сабой карціну, быццам пасля выбуху немалой гранаты. Абломкі старой мэблі, раскіданы посуд, у кучу зваленае адзенне, і пасярод гэтага гармідару на зламаным фатэлі вассядаў гаспадар, які карцінна, зацягваючыся цыгарэтай, разважаў пра гісторыю, не горш за тэлезорку Радзінскага. Ведь же за дорога прошла, і мы на через Куранец. Яна тут не должна была быць. На совсем другом месте планировалась. Тут жила маса евреев. И эти евреи вот эту железную дорогу купили и пропустили вот тут. Им надо было торговать. У Куранца денежек очень много. Зразумевши, як мне пошанцевало, я схилил историка на сучасность. На вашу думку, что Лукашенко можно поставить в плюс? Плюс? Аккуратную зарплату. Аккуратно выплачивают. Вот это можно поставить в плюс. Дороги. Это, собственно, не новые дороги. Вот это я ему поставлю в плюс. Пожалуй, может, и все. То, что он бордели развел дикие, это страшно. Государство погибает. А как же вся эта мощная вертикаль, масса чиновников? Это все понятно. Если б я не был историком, я бы не понял. Гибель Византии. А чего Византия погибла-то? А чего? Первое – воровство. Второе – пьянство. И третье – блядство. Так, собственно, вроде не только ж Византия погибла. Отчего Рим погиб? Отчего Греция погибла? Отчего Александр Македонский все погибли? Извини за выражение, везде гомосексуализм и пьянство. У нас в осень будут выборы парламентские. 28. Яны что-нибудь изменят у нашем житии тени? Нет, ничего не поменяется. Оппозиция вся погибла. Вот Козулин один единственный, кто есть. Один единственный человек, который может что-то крануть. Но я не допустит, он же 5 годов.